نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سورة القدر بسم الله الرحمن الرحيم إنا بے شک ہم نے انزلناہ نازل کیا ہم نے اس کو فی لیلۃ القدر لیلۃ القدر میں وما ادراک اور کیا چیز بتائے تجھ کو ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر کیا ہے لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر بہتر ہے من الف شہر ہزار مہینوں سے تنزل الملائکۃ اترتے ہیں فرشتے والروح اور جبریل علیہ السلام فیہا اس میں بإذن ربہم اپنے رب کے اذن کے ساتھ من کل امر ہر حکم سے سلام سراسر سلامتی ہے ہیا وہ حتی یہاں تک کہ مطلع الفجر طلوع ہو جائے فجر